أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Mücadele Suresinin 14. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Konumuz Allah'ın gazap ettiği kişilerle içli dışlı, senli benli olmak. Onlarla sıkı fıkı olmak. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Şu kimseleri görmedin mi? Yani onları görmen gerekmez mi? Onlar üzerinde biraz düşünmen icap etmez mi? Bunlar Allah'ın gadab ettiği bir toplumu kendilerine veli edinmişlerdir. Yani çok yakın bir dost edinmişlerdir. Onların emrine girmeyi, onlarla sıkı fıkı olmayı kabul etmişlerdir. مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ Şimdi bunlar görünüşte Müslüman. Allah'ın gazap ettiği kişileri kendilerine veli edinenler. Bunlar ne sizdendir, ne de onlardandırlar. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Problem var mı? Onlar bile bile yalan yere yemin ediyorlar. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah bunlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bunlar ne kötü bir davranış sergiliyorlar. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله Bunlar yeminlerini kalkan edindiler ve Allah'ın yolundan sıvıştılar. Yani önlerine bir siper koyuyorlar yemin ederek, arkadan bir takım işler beceriyorlar. Ya da Allah'ın yolundan saptırdılar başkalarını. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Bunların payına düşen alçaltıcı bir azaptır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Onların ne malları, ne evlatları onları kurtaracaktır. مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Allah'tan hiçbir şeyle kurtarmayacaktır. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Bunlar o ateşin arkadaşları, o ateşin, o cehennemin yakını, cehennemle birlikte sürekli kalacak olanlardır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar orada süreklidirler. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah'ın onları hep birlikte dirilttiği gün فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Bugün size nasıl yemin ediyorlarsa, o gün Allah'a da yemin edecekler. Vallahi biz işte iyiyiz, doğruyuz, güzeliz ki diye. Yani bugün bize Allah'ın gadab ettiği kişilerle içli dışlı olan insanlar bize gelip vallahi biz doğru olmayan hiçbir şey yapmıyoruz. Bizi sevmeyeni Allah da sevmez şeklinde yemin edenler var. Haşa kendilerini kurtarmışlar, kendileri tamamen Cenab-ı Hak tarafından tasdik edilmiş bir grup olmuş. Yarın ahirette aynı yemini de Allah'a yapmaya çalışacaklar. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ Şöyle hesap ediyorlar, sanki bir şey yapıyormuş gibi kendilerinde bir kuruntuları var. Bir işler başarıyormuş gibi zannediyorlar kendilerini. Ela innahum humul kadibun. Dikkatli olun. Onlar işte asıl yalancı olanlardır. İstahvaza aleyhumu şeytan. Şeytan onların üzerlerinde bir hakimiyet kurmuştur. Hani hayvana bir yular takarsınız, koskoca bir hayvana, arkanızdan o yuları çekersiniz, hayvan sizin gittiğiniz yere gitmek zorundadır. Başka tarafa gidemez. İşte şeytan da bunlara bir yular takmış, çekip götürüyor. Tam bir hakimiyet kurmuş. Ela inne hizbe şeytani humul hasirun. Uyanık olun, dikkatli olun. Şeytan taraftarları, işte onlar kaybedenler olacaklardır. Hangi, nereye atladın? Lentuniye'de mi? Yevme yeb'atuhumullahu cemiyya, oradan mı atladık? Ha, fe'ensâhum zikrallâhu. İstahvaza aleyhumuşşeytan, şeytan onların üzerine bir hakimiyet kurmuş. Fe'ensâhum, onlara unutturmuştur. Zikrallah, Allah'ın kitabını, Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. Allah'ın kitabını unutturmuştur. Geçen hafta bir ayet okumuştuk. Neydi? وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَد۪ينَ. Kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan, yani Kur'an-ı Kerim'i böyle puslu görürse, biz Kur'an'dan fazla anlamayız, bizim aklımız ermez, biz falancanın filancanın ne dediğine bakarız şeklinde söyleyenler, kim böyle yaparsa, نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا, onun başına bir şeytan musallat ederiz. Yani kayyada neydi? Bir şeyin etrafını yumurtanın kabuğunun yumurtayı sarması gibi, hiçbir tarafta bir delik olmaz. Şeytan da onu tamamen sarar. Yani tam bir hakimiyet kurar onun üzerinde. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ. O şeytan onun yakın dostu olur. Şimdi hangi ayette bu şeyde? Hangi surede hatırlıyor musun? Zuhruf 36, tamam. 43. sureydi. 43. sure 36. ayet. وَاِنَّهُمْ لَيَسُطُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ. Onlar bunları o yoldan engellerler. Allah'ın yolundan engellerler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ama bunlar doğru yolun ortasında olduklarını hesap ederler. Yani burada da diyor ya, وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Bunlar bir şey yaptıklarını zannediyorlar. İşte orada da ne yaptıklar? Doğru yolun ortasında olduklarını tahmin ediyorlar. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكِشَيْءٍ. Yukarıda اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ. Dikkatli olun, onlar yalancıdırlar diyor önceki ayet. Burada da istahvaza aleyhumuşşeytan, şeytan onların üzerinde bir hakimiyet kurmuştur. Feensâhum zikrallah, onlara Allah'ın ayetini, Kur'an'ı unutturmuştur. Başka kitaplar koyarlar yerine onun. Ulaike hizbüşşeytan, bunlar şeytan taraftarlarıdır. Elâ inne hizbeşşeytani humul hâsirûn. Aklınızı başında toplayın. Şeytan taraftarları, işte onlar kaybedenler olacaklardır. Onlar kaybedeceklerdir. Şimdi burada Allah'ın gazap ettiği kişileri kendisine veli edinen, velinin birçok manası var. Şöyle Şimdi veli esasen bir şeyin hemen arkasından gelen şeydir. Yani biri diğerinin hemen peşinden gelir. Mesela işte iç gömleğimiz bizim vücudumuzda temas halinde olan bir şeydir. Şimdi buna Türkçe'de dost kelimesiyle tercüme ediliyor ama tabii dost kelimesi tam yetmiyor. Tam kafi değil. İşte bir çocuğun veliliğini yapıyoruz okulda, değil mi? O çocukla ilgili problemleri okul yönetimi bize getiriyor. Ve biz o çocukla ilgili bir karar alma yetkisine sahip oluyoruz. Çocuk istemese bile onu o okuldan alıp başka bir okula verebiliyoruz. Okul yönetimi o çocuğa bakmıyor, bize bakıyor, değil mi? Velinin bir anlamı bu. Vali var mesela İstanbul'da, aynen veli kökünden. O da, vali de bizim isteyip istemediğimize bakmaksızın bizimle ilgili bazı kararları alma yetkisine sahiptir. Ama orada bizim de karşı koyma hakkımız vardır. Eğer yanlış bir uygulama varsa valiye bunu hatırlatırız. Sürtüşme olursa mahkemeye gider, hakkımızı koruruz. Bir de devlet başkanının bir velayet yetkisi vardır. Devletin verdiği yetkiyi kullanan bütün birimlerde çalışanların kendilerine göre sınırlı yetkileri vardır. Bunların her birine velayet denir. Velilik yani. Yani birisini bağlayıcı karar alabilme yetkisine sahip olan kişi demektir. Bu bir veli. İşte gayrimüslimler bizim üzerimizde böyle bir yetkiye sahip olamamalıdırlar. Allah'ın gazap ettiği kişiler. Şimdi Allah'ın gazap ettiği kişiler kimler? Onlarla ilgili ayetleri okuyacağız. Ama ondan önce şu Ali İmran suresinde La tettehidu bitaneten min dunikum La ye'lûnekum habâle Kaç? 196. ayet. Ali İmran 190, 198. Neyse canım, o kadar bulduktan sonra rakamı, bak 118'miş, gördün mü? Rakamlar değişti. Çünkü o kadar geride olmaması lazım. Tamam. 118. Ali İmran 118. Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu bitaneten min dunikum la ye'lûnekum habâle. Müminler, sizden olmayanları bir tane yapmayın. Size kötülük yapmaktan, sizi yanlış taraflara sürüklemekten geri durmazlar. Bir tane ne demek? Bir tane iç gömleği manasına geliyor. Yani sizin iç işlerinizi bilen, sırlarınızı bilen bir konuma gelmesinler. Veliniz olmasınlar işte. Çünkü size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Her zaman sizi bir şekilde şaşırtmaya çalışıyorlar. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ Sizi sıkıntıya sokan ne varsa onları isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ O kinleri, boğuzları ağızlarından bellidir. Konuşurken konuşmalarının arasında size karşı düşmanlıkla dolu olduğunu anlarsınız. وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ Ama içlerinde gizledikleri düşmanlık ise Yani o göğüslerinde gizlenen o düşmanlık ise daha büyüktür. Yani şimdi bir kalpleri var, kalp daha küçüktür, göğüs daha büyüktür, değil mi? Şimdi bugün Enes Hoca hatırlattı onu. Şimdi kalplerinde demiyor da göğüslerinde. Artık kalplerini taşmış, daha içlerine sığmıyor o size olan düşmanlıklarını kontrol altına almaya çalışıyorlar ama tam da başarılı olamıyorlar. Çünkü ağızlarından belli bazı şeyleri. O daha büyüktür. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Eğer aklınızı kullanırsanız işte işaretlerini size açık açık bildirdik. Bunlar onların işaretleridir. هَا اَنْتُمْ اُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ Ha işte siz öyle kimselersiniz ki tutar onları seversiniz. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ Ama onlar sizi sevmezler. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ Siz kitabın tamamına ya da bütün kitaplara inanırsınız. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve önceki kitaplara inanırsınız. Biraz sonra Allah'ın buğz ettiği şeyleri anlatırken göreceğiz. Mesela biz Tevrat'ı ve İncil'i kabul ederiz. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı kabul ederiz ama onlar Peygamberimizi kabul etmezler. وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا Sizinle yüz yüze geldikleri zaman آمَنَّا Biz de inan, آمَنَّا derler. Şimdi bu آمَنَّا kelimesinin birkaç manası var. Birisi inandık demek, diğeri de bizim güvencemiz altındasınız demektir. Size eman verdik, güvence verdik. Yani bizden size bir zarar gelmez, korkmayın. Biz sizin dostunuzuz derler. وَإِذَا خَلَوْا عَطُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ Ama kendi aralarında kaldıkları zaman size olan kinlerinden dolayı parmaklarını yerler böyle. Tek başlarına kaldıkları zaman. قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ De ki o kininizle geberin. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah göğüslerde ne olduğunu çok iyi bilir. اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ Bir iyilik dokunsa size, bu onları üzer. وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا Ama bir sıkıntıya şey yapsanız, size bir kötülük dokunsa, bu da onları sevindirir. Onlar bununla sevinirler. Şimdi formülü veriyor Cenab-ı Hak. Bunlardan nasıl kurtuluruz? Bunlar hep var olacaklardır. Münafık olur, başka kimseler olur. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Eğer sabırlı olur ve dikkatli olursanız, kendinizi korursanız, gücünüz ölçüsünde لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Onların kurdukları tuzak size hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ Çünkü onların yaptıkları her şeyi Allah çepeçevre kuşatmıştır. Hep tüm yaptıkları Allah'ın kontrolü altındadır. Siz bilmeyebilirsiniz ama Cenab-ı Hak biliyor. O zaman bize düşen neymiş? Sabır ve takva. Şimdi sabır, istediğimiz hiçbir şey hemen olmaz. Sabırlı olmak lazım. Takvaya gelince takvanın en önemlisi günahlardan korunmaktır. Çünkü şimdi sizin eğer günahlara zaafınız varsa bunları çok rahat kullanabilirler. Günahlardan korunmak lazım. Ondan sonra da kendimizi mümkün olduğu kadar maddi bir şekilde de korumamız gerekir imkanlarımıza göre. Şimdi Allah-u Teala kimlere gadab etmiştir? Bakara suresinin 90. ayetini bir açalım lütfen. Hatta 89'u da okumamız lazım. وَلَمَّا جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَهُمْ. Bu anlatılanlar Yahudiler. Onlara bir kitap geldi. Kendileriyle beraber olan Tevrat'ı da kabul eden bir kitap. Reddetmeyen bir kitap. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Halbuki bu Yahudiler daha önce kafirlere karşı önlerinin açılacağını söyleyip duruyorlardı. Yani ilerisinde bir önümüz açılacak, bir peygamber gelecek. O peygamber sebebiyle sizlere hakim olacağız diyorlardı. Fetihler olacak diyorlardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. O tanıdıkları Muhammed Aleyhisselam gelince onu tanımadılar, tanımazlık ettiler. Ama onlar daha önceden Medine'deki müşrikleri hazırlamışlardı. Bir peygamber gelecek, bizimle beraber olacak, biz o zaman sizi yeneceğiz diye. Müşrikler zihnen buna hazırlanmıştı. O Yahudiler inanmadı, zihnen hazır olan müşrikler Müslüman oldular. O müşrikler Medine'nin hakimi oldular, o Yahudiler sürgün edildiler. Ve perişan oldular. Halbuki asıl Medine'ye hakim olması gerekenler Yahudilerdi. Çünkü o peygamberi bekliyorlardı. Ama kendilerinden olmayınca kıskandılar. Halbuki Muhammed Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. Kendileri de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. Fakat illa Yakup soyundan olacak. İsmail soyundan değil. Sanki Cenab-ı Hak'la pazarlık edecekler. Allah da onların isteklerini kabul edecek. Olur mu öyle şey? فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah'ın laneti o kafirler üzerinedir. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerini ne kötü sattılar. اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. Şimdi ben bu iştera kelimesine satma manası verdim. Bizde yaygın anlamı satın almadır da her iki anlamda da kullanılır. Bizim Türkçe'ye tercümede satma uygun düşüyor. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ. Yani bir şey karşılığında nefislerini satın aldılar. Yani bizde Türkçe'de satma dersiniz. Başka şekilde derseniz anlaşılmaz. Kendilerini ne kötü sattılar. En yekfuru bima enzelallah. Allah'ın indirdiğine karşı tanımazlık ettiler. Görmezlikten geldiler Allah'ın indirdiği Kur'an'ı. En yunezzilallahu min fadlihi. بَغْيَنْ اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah'ın kullarından istediği birine kendi ikramı olarak bir kitap indirdi diye onu kıskandıkları için böyle yaptılar. فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Gazap üzerine gazabı hak ettiler. Şimdi gazap kelimesi insanlarla ilgili olduğu zaman İnsanın içerisindeki bir ateş, o ateş yani kalpteki bir ateş öyle bir kalbi sıkıştırır ki kan basıncı artar, şu damarlar şişer, göz kızarır ve insanda artık insan normal düşünmeyi kaybeder. İnsan için böyle. Ve intikam almaya, karşı tarafı yok etmeye gayret gösterir. Allah-u Teala için olduğu zaman tabii Cenab-ı Hakk'ın böyle bir gazaplanması söz konusu değil. Allah'ın intikam almasıdır. Ceza vermesidir. Yani bunlar intikamı kat kat hak ettiler. Cezayı kat kat hak ettiler. Çok iyi tanıdıklar. İşte daha önceden bir peygamber gelecek diyorlardı, geldi. O peygamber konusunda en küçük şüpheleri yok. Ama buna rağmen kıskandıkları için ona karşı çıktılar. Onun için bunlar kat kat cezayı hak ettiler. وَلِلْ كَافِر۪ينَ عَذَابٌ مُه۪ينَ. O kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Şimdi Allah'ın gazap ettiği gruplardan birisi hangisiymiş? Yahudiler. Evet, şimdi Müslümanlardan bazıları Yahudilerle içli dışlı oluyorlar. Son derece onların can dostları haline geliyor. İkinci grup içinde Ali İmran suresinin 110. ayeti kerimesinden itibaren okuyalım. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. 3. surenin 110. ayeti. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, öncülersiniz. Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklamaya çalışırsınız. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Ehli kitap da inansaydı çok iyi olurdu. Yine mi atladım? وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Ve siz Allah'a da inanır ve güvenirsiniz. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Ehli kitap da inansaydı ne kadar iyi olacaktı. Yani ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar burada sözü edilenler. Şimdi Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanların hakkı yolda olduğu konusunda en küçük şüphe duymuyorlar. Tabi bunlardan bilgili olanları kastediyoruz, halkı değil. Bir ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki neydi o şeyde, Bakara'da yerini bulayım, şimdi birden aklıma gelmedi. İkinci cüzün ikinci sayfasında. اَلَّذ۪ينَ اَعْتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Bakara 146. ayet. Kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ O peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani bir insan oğlunu 1 milyon kişi içinde görse tanır değil mi? En küçük şüphesi olmaz. İşte o kadar şüphesiz bir şekilde tanırlar. وَاِنَّ فَر۪يكَ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ama onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. İşte o ehli kitap da inansaydı. Hani size anlatmıştım. Yeni gelenler olduğu için tekrar etmem gerekiyor. Almanya'dan Hristiyanlık üzerine mütehassıs olan bir grup ilim adamıyla bir grup papazın geleceğini söyleyerek bana demişti ki birileri bir ticaret seyahat şirketi onlara İslam dini konusunda bir sohbet yapar mısın? Bir İslam dinini onlara anlatır mısın demişlerdi. Ben de tamam dedim. Şehzade başında bir otelin salonunda buluştuk. Yaş ortalamaları 65 civarında, 65-70 civarında. Hepsi de yaşlı. Hani şöyle denir ya, artık bu adam yaşlı daha değişmez denir ya. O bakımdan da önemli. Şimdi ben onlara Müslümanlığı anlatırken Hristiyanlığın çıkmazlarını esas alarak anlattım. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit kabilinde. Müslümanlıkta şirki anlattım. Şirk işte şöyle bir şeydir diye, en büyük günahtır diye. Adeta koro halinde, demek ki tercüme de çok başarılı. Öyle anlaşılıyor. Koro halinde İncil şirki reddeder dediler. Dedim tabii ki reddeder biliyorum. İşte şu ifadeleri onu söylüyor. Yahudilerle konuşsun onlar da öyle derler. en büyük günah şirktir derler. Zaten şirki kimse kabul etmez. Hani ne derler? Şeyde suç samur kürk olsa kimse giymez derler ya. Herkes yaptığı suçu bilir. Onun için müşrikler vallahi Rabbine ma kunna müşrikin derler. Müşrikler. Yemin olsun Rabbimize ki biz müşrik değiliz. E ben değilim demek de olmuyor ki. Değilim demek de olsa bunu Mekkeli müşrikler de öyle söylüyordu. Sonra bizdeki peygamberlik inancını anlattım. Yine onların açıklarını esas alarak yine adeta koro halinde dediler ki İsa hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir dediler. Evet dedim, doğru. Böyle bir şey yok. Yani bu minval üzere devam etti. Aşağı yukarı belki 40 dakika, 50 dakikalık bir konuşma, kısa bir konuşma. En sonunda İkra suresini Arapça olarak okudum. Kısa bir mealini verdim onların isteği üzerine. Esas önemlisi şu. Şimdi şöyle bir yuvarlak masada ben konuştum. Onlar şeylerde, koltuklarda dinlediler. Toplantı bittikten sonra o masanın etrafında toplaştılar, gitmedi. Ha, epeyce de sorular sordular o arada. Gayet güzel sorular sordular. Böyle çok can alıcı. Sonra geldiler hep beraber. Masanın etrafında toplaştılar. Onların en yaşlısı diyebileceğimiz birisi dedi ki, ben çok iyi anladım dedi. Demek ki İncil'e sonradan katılanlar temizlenecek olsa sizinle bizim aramızda hiçbir şey kalmayacak dedi. Yani bu gerçeği biliyor. Bilmek ayrı bir şey, gerçeği kabul etmek ayrı bir şeydir. Bu değişik mezheplerden uzmanlar da onlar. Yani Protestan da vardı, Katolik de vardı. Şeyde Luteriyen de vardı. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasikun. Bu ehli kitap içerisinde müminler vardır. Ama çoğusu yoldan çıkmıştır. Len yadurrukum illa eza ve in yukatilukum yuvallukumul edbara thumme la yunsarun. Onların size canınızı sıkmanızdan başka bir eziyeti olmaz. Bugün bize çok eziyet veriyorlarsa burada bizim bir hatamız var demektir. Biz onu hep anlatmaya çalışıyoruz derslerde. Bizim Müslümanlığımız ciddi manada sıkıntılı. Onun için bu konuda çok çok çalışmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bir tarafta, biz bir tarafta. Şimdi bu sabah Enes Hoca bir şey anlattı. Diyor ki 40 kadar değil mi? Hoca bir araya gelmişler. Cumartesi günü mü? Ha, bu cumartesi günü 40 kadar bir hoca. İşte Müslümanlara nasıl hizmet edelim? Orada 400 sene evvel yazılan çok güzel kitaplar vardı. O kitapları günümüz diline çevirelim. Bunları Müslümanlara dağıtalım. Bunlar da doğruyu bulsunlar demişler. Enes Hoca demiş ki o 400'e bir de 1000 ekleyelim. 1400 sene evvelki kitaba insanları çağıralım deyince bizim vakfa gelen arada sırada bir Nimetullah var. Onun dışındakilerin tamamı Enes Hoca'ya karşı ciddi bir tavır koymuşlar. Olmaz öyle şey demişler. Şimdi Müslümanlar Müslümanlığının farkında değil. Öyle olunca da bugünkü durumu hak etmiş oluyor. Duribet aleyhimuz zilletü inema tıkifu ve in yukatilukum yuvallukumul edbara thumme la yunsarun. Bu ehli kitap sizinle savaşacak olsalar gerisin geri döner kaçarlar. Sonra yardım da görmezler. Peygamberimiz zamanında bunların olduğunu biz asırlarca gördük. Duribet aleyhimu zilletu eynema tuqifu illa bihablin minallah ve hablin minennes ve da'u bi'gadabin minallah. Ve duribet aleyhimul meskene. Onların üzerine zillet çökmüştür. Ancak Allah'ın bir yardımı olmuş, insanların bir yardımı olmuş başka. Nerede olurlarsa olsun zillet çökmüştür. Onların üzerinde meskenet vardır. Ve Allah'ın gazabını hak etmişlerdir. İşte Allah'ın gazabını hak eden bir grup da Hristiyanlar. Bir grup Yahudiler, bir grup da Hristiyanlar. Diğerleri de daha sonra gelecek. Şimdi bir ara veriyoruz. Saat 8'de buluşmak üzere. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi evet, 15 dakikalık aradan sonra dersimize devam ediyoruz. Allah'ın gadab ettiği kişiler kimler? Ondan önce, az önce bir soru soruldu. Bu veli kelimesi insanlar içinde kullanılır. İşte Allah'ın velisi, Allah'ın veli kulu, evliya. Bu kimdir? Mesela halk arasında Hacı Bektaş veli, Hacı Bayram veli ya da evliyalar gibi kelimeler kullanılır. Allah'ın velisi demek, Allah'ın dostu demektir. Her Müslüman Allah'ın velisidir. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre her Müslüman Allah'ın veli kuludur. Bazıları veliliği kendilerine göre tarif ediyorlar. Kendilerinden başkası için o makamı vermiyorlar. Eğer Allah'ın dostu olmaksa bunu Allah tarif eder. Allah-u Teala'nın tarifi şöyle. Yani şu okuyacağım ayetlerden çıkarılacak şekilde. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkatli olun. Allah'ın veli kulları için ne bir korku vardır, onların üzerine ne bir korku olacaktır, ne de üzüntü çekeceklerdir. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İnanan ve müttaki olan kimselerdir. İnanan dediğimiz zaman burada hepiniz elhamdülillah inanıyoruz diyeceksiniz, değil mi? Şimdi müttaki kelimesi, o kavrama giriyor muyuz, girmiyor muyuz? Onu da biz tarif edersek farklı tarif ederiz. Önemli olan Allah'ın tarifidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in en başında Bakara suresinin başında şöyle diyor: Elif lam mim zalikel kitab huden lil muttakin. İşte kitap bu. La raybe zalikel kitab la raybe fi. Bu kitap bu. Onun içerisinde şüpheye yer yoktur. Bu müttakilere yol gösterir. Şimdi müttakiler kimler? Buradaki sayalım bakalım, sizlerde de var mı bu? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فِي الْغَيْبِ Yani gaybde inanan, yani imanları kalplerinde, içten inanan insanlar. Dilleriyle değil, içten inançları olanlar. Şimdi bu hepimizde var mı? Elhamdülillah. Bu bir. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Ve o namazı sürekli kılanlar. Kılıyor muyuz? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de hayrı harcayanlar. Yapıyor muyuz bunu? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ Sana indirilmiş olan bu Kur'an'a inananlar ya Muhammed. İnanıyor muyuz Kur'an'a ki? وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ Senden önce indirilmiş olan diğer kitaplara inananlar. İnanıyor muyuz? وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret konusunda da kesin bir inanca sahip olanlar. Şüphemiz var mı? Ha, bitti. İşte bu özelliklere sahip olanlar evliya, Allah'ın evliyasıdır. Dolayısıyla her mümin Allah'ın evliyasıdır. Evliyalık falancaya filancaya mahsus bir olay değil. Çünkü benim dostumun kim olduğunu ben bilirim, değil mi? Başkası bilmez. Allah'ın dostu diyorsak onu da yalnız Allah bilir. Allah da böyle tarif ediyor. Bakara 257. Başka bir ayet var orada. Bakara 257 diyor. Şimdi Enes Hoca, orayı bir açalım. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Ve Yani şimdi siz bir çocuğun velisisiniz. Bir çocuğun velisi vali olursa o çocuğun forsuna değmeyin, değil mi? Ya başbakansa, cumhurbaşkanı olduğu zaman da artık o çocuğu herhalde hiç kimse, herkes artık ona saygı duyar. Senin velin Allah-u Teala. Ne istiyorsunuz? يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin de velileri var. Onların da evliyası var. Onların evliyaları da zorbalar, zorba kimselerdir. يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da bunları aydınlıktan çıkarır, karanlığa sokarlar. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Bunlar cehennemliktirler, orada ebedi kalacaklardır. Evet, Enfal 34. Enfal 8. sure 34. ayet. Neyse, bir iki tane ayet okuduk mu yeter, çünkü konumuz anlaşıldı mı kafi, daha fazlasına lüzum yok. Şimdi burada diyor ki 34 mü dedin? اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ın evliyası sadece müttaki olanlardır. O müttakiler de az önce okuduk ya ayette. Ama insanların çoğu bunu bilmez. İnsanların çoğu kendi kafasına göre evliya uydururlar. 34. Ayeti baştan okumadım. İlgili kısmı okudum. Ortadan itibaren. Tamam. Şimdi Allah'ın gazap ettiği kişileri anlatıyorduk. Oradan devam ediyoruz. Bir de şu var. Bak burada diyor ki Allah وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir. Bir mümini kasten öldüren kişi. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah ona gazap etmiştir. وَلَعَنَهُ Ona lanet etmiş, rahmetinden uzaklaştırmıştır. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظ۪يمًا Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Şimdi bir insanı öldürdünüz, bir mümini, şu dünya hayatından mahrum ettiniz onu, ama ahiretteki hayatında herhangi bir zararınız olmaz, değil mi? Peki bir mümini yanıltır, onu yoldan çıkarır, Allah'ın kitabından uzaklaştırır, başka kitaplara yönlendirirseniz, hem dünyasını hem ahiretini kaybettirirsiniz. Onun için de Allah-u Teala şöyle buyuruyor, Enfal suresi, 24 ve 25. ayetler. Yani 8. sure. Ya eyyühellezine amen istecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Müminler, Allah ve Resulünün davetine karşılık verin. Çağrısına karşılık verin. اِذَا دَعَاكُمْ Sizi çağırdığı zaman, Arapça bilenler için şuna dikkatlerini çekmek istiyorum. Önce Allah ve Resulü geçti, ondan sonra اِذَا دَعَيَاكُمْ demedi. O ikisi çağırdığı zaman demedi. Sizi çağırdığı zaman diye tekil kullandı. Çünkü Resul'ün özel bir çağrısı olmaz. Resul, Allah'ın çağrısını insanlara ulaştırdığı için tek bir çağrıdır. Allah'ın çağrısı, Resul'ün çağrısı olmaz. Tek bir çağrıdır. Biz Allah'la direkt konuşamadığımız için Allah sözlerini bize Resul'ü aracılığıyla ulaştırır. Resul'ün ağzından çıkan söz Allah'ın sözüdür. Onun için اِذَا دَعَاكُمْ Sizi çağırdığı zaman لِمَا يُحْيُكُمْ Sizi hayata bağlayacak şeyi, yani sizi diriltecek, canlandıracak şeyi şeye çağırdığı zaman ona karşılık verin. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهُ وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani bize şah damarımızdan daha yakın. Ve ona döndür, onun huzuruna toplanacaksınız. Yani insanları dirilten imandır, İslam'dır. Allah'ın ve Resulünün davetinden uzaklaştıran şey de kişiyi öldüren şeydir. Evet, şimdi bir ayet-i kerime de şöyle. Yani demek ki insanları dinden uzaklaştıran kişiler de gazaba uğramış olan kimselerdir. Efendim? Enfal suresi 25. ayette az önce. Şimdi şu anda okuyacağımız ayetler bu gazaba uğrayan kişiler ne hale gelir onu anlatıyor. 20. ayet, Taha suresi 20. ayet. Kulu min tayyibati ma razaknakum ve la tadghaw fihi. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda aşırıya gitmeyin. Taha suresi 81-82'ymiş, yanlış söyledim. Taha 20. sure, Taha ayet 81-82. فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, o zaman size gadabım helal olur. وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, kime de gazabım helal olursa bu kişi kendini boşlukta hisseder. Artık yukarıdan aşağıya atılır, sürüklenir, şu olur, bu olur, böyle hayatının anlamı tamamen kaybolur. Zaten ahireti de perişan hale gelir. وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Kim tevbe eder, iyi bir iş yapar ve yola gelirse ben de onu bağışlarım diyor. Yani insanlar ne zaman hatalarından vazgeçer, Allah'a yönelirlerse Cenab-ı Hakk'ı bağışlayıcı olarak bulurlar. Bir başka ayet-i kerime, Nahl suresi 16. sure 106. ayet. Men kefere billahi min ba'di imanihi. Kim imana geldikten sonra Cenab-ı Hakk'a karşı kafirlik eder, Allah'ın emirlerini görmezlikten gelmeye başlarsa, İlla men ukriha. Ya bunların birisinin sesi çıkıyor, birisinin çıkmıyor. Ataullah. Bu çalışıyor, evet. İlla men ukriha ve kalbuhu mukmainun bil iman. Ha öyle mi? Tamam, oldu o zaman. Ancak baskı altında kalmış, kalbi iman dolu olduğu halde baskı altında inançsız olduğunu söylemiş başka. Baskı altında kafirlikle ilgili sözler söylemiş başka. Yoksa imana geldikten sonra kim Allah'a karşı bir tanımazlık eder, ayetleri görmezlikten gelirse, وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا, kim ki küfre göğsünü açar, içini açarsa, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ, Allah'ın bunlar üzerinde de gadabı var. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, bunlar için büyük bir azap vardır. Son olarak Şura suresi 42. sure 16. ayet. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ اللّٰهِ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّي. Allah konusunda delil getirmeye kalkışanlar. Yani Allah-u Teala şöyle demiş diyorsunuz, o da ona karşı ama şurada şu var, burada bu var demeye kalkışan insanlar var. Yani Allah'ın kitabını gösteriyorsunuz. Şimdi bugün bizim bir komşumuz var şu şeyde, evde. Kızının bazı problemleri var. Diyor ki, abime dedim ki, Kur'an-ı Kerim'de hakemlik müessesesi var. فَبْعَصُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا diyor Allah-u Teala. Böyle durumlarda bir tane kızın ailesinden, bir tane de erkeğin ailesinden hakem gönderin diye. Ya bir şey yapın da şu damatla kızımın arasını bulun demiş. O da demiş ki, Risale-i Nur'da hakemlik yok, ben yapmam demiş. Şimdi bunlar son derece, bunlar yaşanan olaylar. Onun için bunlardan haberdar olmamız gerekiyor. O da hoca, imam bir yerde bildiğim kadarıyla. Hocam, Risale-i Nur'da mezarlıklarda okuluna başlıyor. Biliyorum, şimdi epey bir zamandır ölülerin üzerine onu okuyorlar. Ondan haberim var. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ Allah konusunda kendilerine göre delil getirmeye çalışanlar. Allah'ın çağrısına icabet edildikten sonra, yani mümin olduktan sonra, hani Müslüman olmak kolay da kalmak zor, geçen hafta onu anlatmaya çalışmıştık. İnsanlar Kur'an'ı bir müddet sonra kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da bakarsınız ki deliller getirmeye çalışıyorlar. Efendim şunu yaptığın zaman işte hayat şartları şu bu falan diye bir takım şeyler ortaya koyarlar. Bunların delilleri tabii yok olup gidecek. Allah katında herhangi bir değeri yoktur. İşte bunların da, bunlar üzerine de Allah'ın gazabı vardır. Bunların da şiddetli bir azap göreceklerdir bunlarda. Şimdi böylece bu ayetleri kısaca okumuş olduk. Şimdi daha çok ayet var da. Şimdi esas bunları şunun için okuduk. Tekrar Mücadele Suresi'ne dönüyoruz. Yani bu ayeti anlamamız için. Demek ki Allah'ın gazap ettikleri kimler? Bütün kafirler. Yahudiler, Hristiyanlar, efendim müşrikler, münafıklar, hepsi. Ha, Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde bir grup var ki bunlar inanmış ol, o inanmış kimseler. Şimdi Allahü Teala Ali İmran suresinde az önce okuduğumuz yerlerden birinde bakayım en başta. O kısmını okumamıştım çünkü ayetin. ...113. ayetten itibaren şöyle diyor... ...leysu sevâ'a... ...bunların hepsi aynı değildir. ...min ehlil kitâbi ummetun kâimetun yetlûne âyâtillâhi âna'el-leyli ve hum yessudûn... ...ehli kitaptan bir toplum vardır. Bunlar dik dururlar. Eğilmezler. Allah'ın ayetlerini okurlar. Gece... ve secdeye kapanırlar. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Öyle miydi? Hı. Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Hayırlar konusunda da birbirleriyle yarışırlar. وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Bunlar iyilerdendir diyor Allah. Böyle bir grupta varmış. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ Yapacakları iyiliklerin hiçbirisi görmezlikten gelinmeyecektir. Allah bu müttakileri bilir. Ha, Peygamberimize de inanıyorlar mı diye soruyor Yusuf Bey. Bunlarla ilgili de bu sorunun cevabını da yine Cenab-ı Hak veriyor. O da Maide suresinde. İnşallah doğru şey yapmışımdır. 83. ayet mi? Evet, 83. ayet. Şimdi bunlar için Allah şöyle diyor. Maide 5. sure 83. ayet. وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Bunlar Resul'e, Peygamberimize inen Kur'an'ı işittikleri zaman, işitmedikleri zaman yapacakları bir şey yok zaten. Bakarsın ki gözlerinden aşağıya yaşlar akıyor. Ehl-i kitabın bu grubu yani. Tamam mı? Bunlara Kur'an okuduğunuz zaman başkası değil ama bak. Bunu kafamıza iyice yerleştirelim. İnsanları Allah'ın dinine ancak Allah'ın kitabıyla çağırmamız lazım. Başkasıyla hakkımız yok. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Resul'e indirilmiş olan nedir o? Kur'an. O Kur'an'ı işittikleri zaman تَرَى اَعْيُنَهُمْ Gözlerini göreceksin onların. تَفِيُضُ مِنَ الدَّمَّ Yaş akıyor gözlerinden aşağıya. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ Gerçeği kavradıkları için. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا Derler ki ya Rabbi inandık. Kur'an dinledikleri zaman. فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Biz de şahitlerle yaz. Biz şahitlik yapıyoruz değil mi? Eşhedü diyoruz ya. Eşhedü, ben şahitlik ederim diye. Ha biz de onlarla beraber yaz. Efendim? Şahitlik ediyorlar. Eşhedü demelerine lüzum yok ki zaten şahitlik yapıyorlar bizzat. Fiilen yapıyorlar. Yani biz de şahidiz demek istiyorlar. Sözleriyle yani. Fiilleriyle bunu söylüyorlar. Davranışlarıyla. Ve şunu da söylüyorlar devamında. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ Biz niye Allah'a inanmayalım ki? Bize gelen bu gerçeğe. وَنُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ Biz istiyoruz ki Rabbimiz bizi iyilerle birlikte cennetine soksun. Öyle istiyoruz ya da iyilerin arasına soksun istiyoruz. Niye inanmayalım ki derler. Demek ki bunlar duydukları zaman ne yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَرِ İşte onların bu sözlerine karşı Allah onlara içinden ırmaklar akan cenneti karşılık olarak verecektir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli orada kalmak üzere. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Bu iyi davrananların karşılığıdır. Yani Kur'an'ı dinledikleri zaman Kur'an'a uyuyorlar. Çünkü siz araştırın, Yahudilerde de, affedersin, Yahudilerde de, Hristiyanlarda da Kur'an-ı Kerim'e inanma mecburiyeti var. Peygamberimize inanma mecburiyeti vardır. Peygamberimize inene inanma mecburiyeti vardır. Bugün hala vardır. Ama İncil'de yazılana aykırı olarak, şu andaki İncil'de yazılana aykırı olarak, onlar o tekrar gelecek olana İsa derler. Bizim peygamberimizi atlamak için Hristiyanlar. Bizim Müslümanlar da ona kanıyorlar. Bunlar da bekliyorlar. Ya onlar tamam ama siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Sizin peygamberiniz geldi. Hadi onlar yaparak, hani köşe bir şeyle, bir dönmeyle, bizim peygamberimiz yerine tekrar İsa gelecek diyerek kendilerini kandırıyorlar. Size ne oluyor İsa gelecek diye? Ya gelip ne yapacak? İşte son peygamber gelmiş, işte Kur'an-ı Kerim gelmiş, daha ne arıyorsunuz? Bir de Mehdi falan bekliyorlar. Ben müftülükteyken bana gelirlerdi, hocam Mehdi gelecek mi? Gelsin bir çay da ona söylerim derdim. Ya buyursun ya müsaitiz, bugün gelebilir derdim yani gelip soranlara. Buyursun gelsin bir çay da ona söylerim. Ya kardeşim ne demek? Her mümin Mehdi'dir zaten. Her mümin öyledir. Her mümin. Bir de Mehdi, bir sürü hayali şahit. Çünkü insanlar hep bir kurtarıcı beklerler. Ama İslamiyet'te bu yok. Evet. Yahudilere bakın, Yahudiler de der, işte bir peygamber gelecek. Gelmesi gecikti ama gene bekliyoruz. Kitaptan da yazılı. Yani şu anda ellerindeki kitaplarda. Ben bir Yahudi'ye dedim, daha çok beklersiniz. Siz gelene inanmayın, çok beklersiniz dedim. Şimdi, hani onu sordunuz, ona cevap olarak verdim bunu. Yahudilerin de Hristiyanların da içerisinde inananlar var. Bunlar işte Kur'an-ı Kerim'e yüzde geldikleri zaman teslim olurlar ve tamı tamına inanırlar. Şimdi tekrar şeye dönüyoruz, dersimizin başına, yani Mücadele Suresi'ne. Şimdi okuyalım, bakın. Elem tara ilellezîn, bir grup Müslümandan bahsediyor Allah burada. Şunları görmedim mi? Yani bunları görmen gerekmez mi? Tevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Bunlar Allah'ın gazap ettiği bir kavmi kendilerine veli edindiler. Yani sırdaş oldular, içli dışlı oldular. Yoksa bir Hristiyanla, Yahudi ile komşu olabilirsin, ortak olabilirsin, dükkan işi yaparsın, yemek yersin, o gelir falan filan, o ayrı. Sırdaş olmak, kendin hakkında karar verebilecek bir konuma getirmek onu. Çünkü onlar sana karşı haksız bir düşmanlık peşindedirler. Sen Tevrat'a inanırsın, İncil'e inanırsın, İsa Aleyhisselam'a inanırsın, Musa Aleyhisselam'a inanırsın ama onlar ne Kur'an'a inanırlar, ne Muhammed Aleyhisselam'a inanırlar. Onun için bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Onları dost bilemeyiz, onlarla içli dışlı olamayız, çok dikkatli olmamız lazım. Yani bunu karıştırmamak lazım. İyi ilişkiler içerisinde olmak başka bir konu. Sırdaş bilmek başka bir konu. Sen şunlara baksana, içli dışlı olmuşlar bir kavimle ki Allah onlara gazap etmiştir. Yani münafıkla, Yahudiyle, Hristiyanla içli dışlı olmuşlar. مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ. Bunlar ne onlardandır ne de sizdendir. Münafıkla demeyelim de bunlar münafıklık yapıyor. Demek ki sizden değildir dediğine göre Allah-u Teala. Onlardan da değildir diyor, münafıklık yapıyorlar demek. İkisi arasında dolaşıyorlar. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile yemin ederler. Canım biz bunların arasında işte şu maksatta, bu maksatta birçok hoş şeyler söylerler. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden kendi durumlarına uygun olmayanların birçoğunu hiç görmezler. Bir kısmını da tevil ederler. Ama bunu bile bile yaparlar tabii. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bunların yapmakta oldukları şey ne kötüdür. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً. Yeminlerini bir kalkan edinirler. Yani şöyle bir kalkanla insan ne yapar? Kendisini oklardan, şeyden korur değil mi? Yani karşıdan gelen hücuma karşı korur. Şimdi yemin ederek vallahi billahi Allah bizim yani sen bizde bir yamukluk olur mu? Sen işte biz şöyleyiz böyle bir takım şeyler. Ondan sonra فَصَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. O adam sıvışır Allah'ın yolundan çıkarlar arkadan. Senin gözünü bağlar. Ya da Allah'ın yolundan engellerler insanları. İki şekilde de mana verilebilir. Kendileri de çıkar, başkalarını da çıkarabilirler. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ. Onların payına düşen alçaltıcı bir azaptır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Onların ne malları ne evlatları. Allah'a karşı onlara hiçbir şekilde bir fayda sağlamayacaktır. Bundan dolayı bir faydaları olmayacaktır. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Bunlar cehennemliktirler. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Sürekli orada kalacaklardır. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا. Allah'ın insanları yeniden dirilttiği gün. Yeniden diriliş biliyorsunuz, uykudan uyanmak gibi. İnsan uyuyup uyandığı zaman huyunu değiştirir mi? Değiştirir. Bunlar da değiştirmiyor. O zaman, işte o gün فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. Bugün size nasıl yemin ediyorlarsa bu defa da Allah'a karşı yemin ederler. Vallahi billahi ya Rabbi bizim senin emrine karşı bir davranışımız olur mu falan filan gibi. Onun için Allah ne diyor? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Bunlar şimdi yalan söylemeye, dur etmeye devam ediyorlar ya, Allah ağızlarına mühür vurur o zaman. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Bu defa elleri ayakları konuşmaya başlar. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah'ın onların hepsini dirilttiği gün فَيَحْلِفُونَ لَهُ Allah için yemin edecekler Allah'a. كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Size yemin ettikleri gibi. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْ Kendilerini bir şey zannediyorlar çünkü. Sanki ağaç Allah'a kandıracaklar. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ Bak çok dikkatli olun. İşte bunlar asıl yalancılardır. Bir yalan dünya oluşturmuşlardır. Birbirlerini idare eder, çok güzel yürür giderler. İstehvede aleyhumuş şeytan, o şeytan onlar üzerine tam bir hakimiyet kurmuştur. Feensâhum zikrallah, onları Allah'ın kitabını unutturmuştur. Artık Kur'an yerine başka şeyler hatırlarına gelir. Ulaike hizbuş şeytan, bunlar şeytan taraftarlarıdır. Ela inne hizbeş şeytani humul hasirun. Dikkatli olun. Şeytan taraftarları. İşte asıl zarara uğrayacak olanlar onlardır. Onun için çok uyanık olmamız lazım. Sürekli kendimizi kontrolden geçirmemiz lazım. Sürekli Allah'ın emirlerine uyup uymadığımızı kontrol etmemiz lazım. Yoksa kendimizi doğru yolun ortasında zannederiz, aslında şeytana uymuş oluruz. Çok dikkatli olmamız lazım. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bir kısım insanlar da Allah bir sınır koymuş, ona karşı kendisi de sınır koyuyor. Allah bir takım emir ve yasaklar koymuş, kurallar koymuş, kendisi de kurallar koyuyor. Böyle insanlar da vardır. Ve bunlar maalesef Müslüman olarak aramızda hep dolaşıyorlar, yani öyle söyleyip duruyorlar. Bunlar çok. اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Bunlar en alçaklar arasındadır. Mesela kendilerine göre bir takım isimler verirler. Bir takım isimlerle kendilerini anarlar. Şimdi ben o isimlerden bahsetsem ortalık yakılır, yıkılır yani. Mesela şimdi diyorlar ki siz nesiniz? Ben Müslümanım diyorsun. E canım tamam biz de Müslümanız ama nesiniz? Allah Allah. Ya bu yetmiyor mu kardeşim? Bu Müslümanlık ismini bana Allah vermiş. Huve semmâkumul muslimin. Siz Müslümanlar olarak Allah adlandırmıştır. Allah'ın verdiği adı beğenmeyeceğim. Yok söyle bakayım işte ehl-i sünnet misin bilmem. Ehl-i sünnet kelimesi ne zaman icat edildi ya? Kim kendisine yeryüzünde ehl-i bid'at der ki? Böyle bir adam var mı? Ben bid'atçıyım diyen bir adam çıkar mı yeryüzüne? Kardeşim Allah seni öyle kabul etsin. Senin kabul etmen bir şey ifade etmez. Ve yok işte biz Hanefiyiz bilmem neyiz. Ya kardeşim ben Müslümanım de. İyi peki o adam kafir mi? Ya kardeşim bu da senin bir aliminse biz Müslümanız bu da bizim bir alimimizdir. Onun bir görüşünü burada kabul edersin. Bir başka konuda da başkasının görüşünü kabul edersin. Eğer Kur'an'a uygunsa. Kur'an'a aykırıysa reddedersin. Şimdi Kur'an bir kenarda kalmış, kimsenin aklına Kur'an gelmez, sünnet gelmez. İşte şey çok son derece yaşayan bir örnek. Cumartesi günü Enes Hoca'nın başına gelen olay. Diyor ki hepsi de yetişmiş, iyi Arapça öğrenmiş hocalar. Efendim 400 sene evvelki kitapları tercüme edelim, halkın anlayacağı şekle getirelim de millete dağıtalım. Bunlar Müslüman olsun derken Enes Hoca diyor ki ya bana 1000 sene daha ilave edelim. 1400 sene önceki kitaplara insanları çağıralım deyince bir kişi hariç hepsi hücum ediyor. Ya kardeşim ne oluyor? Kime davet ediyorsun? Ama bu bizim genel yapımız böyledir. En zor şey insanları Kur'an'a yönlendirmektir. Ama herkes der ki biz Kur'an'a uyuyoruz. Lafta herkes bunu söyler. Birinci delilimiz Kur'an'dır. Şimdi burada bizim fakülteden talebelerimiz var. Ben onlara bir konuyu şey yapıyorum. Diyorum ki bak size usulü fıkıhtan öğretiyoruz. Bizim ulema önce Kur'an, sonra sünnet, sonra icma, sonra kıyas der değil mi? Ha, konu şu, ayetler şunlar. Söyleyin bakayım çocuklar, Kur'an'a uymuşlar mı? Şimdi birçokları böyle, ne bileyim hocam diyor, korkuyor şimdi. Ya başta bir ayet varsa, varsa söyleyin. Bu ayetlere uymuşlar mı? Onlara uymamışlar. Peki başka? E bilmiyorum, belki bakmak lazım, araştırmak lazım falan filan. Peki araştırın, gelin, serbest. Ondan sonra işte Peygamberimizin sözleri, uymuşlar mı? E hocam işte falan, ben de onların zamanında bana birisi sorsaydı, ben de kızarırdım, bozarırdım. Dünyam alt üst olurdu, ben de onlar gibi davranırdım. Çünkü öyle yetiştirilmişiz ki bizim ulemamız Kur'an ve sünnete harfiyen uyar. Keşke uymuş olur. Peki onlar bu kadar doğruydu da, Allah mı zalim ki haşa Müslümanlar ayaklar altına sürünüyor? Onun için çok dikkatli olmak zorundayız. Yani bizim yapmamız gereken o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki, çok fazla. Şimdi siz tabii biliyorsunuz, yakında bir kitap çıkacak inşallah, doğru bildiğimiz yanlışlar diye, çalışmalarını sonuna kadar getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre doğru bildiğimiz yanlışlar. Şimdi orada çok net bir şekilde göreceksiniz. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz, sadece hatırlatmak için söylüyorum. Mesela bizde bir talak sistemi vardır, gelenekte. Kur'an-ı Kerim'deki talak sistemiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Ama dört mezhebin dördü de onu benimsemiştir. Kadınların boşanma hakkı vardır Kur'an-ı Kerim'de, hiçbirisi vermemiştir. Ondan sonra bir evlenme sistemi vardır Kur'an-ı Kerim'de, hiçbirisi onu benimsememiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir faiz sistemi vardır, mezheplerin faiz tanımına bakın, hiçbir şey anlayamazsınız. Kur'an ve sünnet orada da dışlanmıştır. E kardeşim, ailede dışlarsın, sosyal hayatta dışlarsın, ekonomik hayatta dışlarsın, peki ne oluyor? E tabi bu günleri işte o zaman da görürsün. O zaman işte Cenab-ı Hak diyor ki لَيْنَ دُرُّهُمْ اِلَّا اَذَا Ehli kitap size sadece bir eziyet verir, başka bir şey vermez dediği halde bugün bizi eziyorlar. O zaman da bir yanlışlık var. Ya Allah yanlış söylüyor ya bizde bir yanlışlık var, değil mi? Bir şeyler var yani, onların farkına varmak zorundayız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ Allah ve Resulüne karşı sınır koymaya çalışanlar var ya, Allah bunu böyle belirlemiş, kendileri başka şekilde belirleyenler. Onlar en alçaklarda olacaklardır. En alçaklarda olacaklardır. Şimdi Allah bir talak sistemi koymuş, sen başka koymuşsun. İşte Allah seni zelil eder. Allah bir işte diyelim evlenme sistemi koymuş, sen başka koymuşsun. Allah seni zelil eder. Allah bir ekonomik sistem koymuş, sen başka koymuş. Ben bunu söylerken bizim eskilerden bahsediyorum, bugünden değil. Evet. E tabi onun devamı bu, başka bir şey değil ki yani bugün. Onun devamı, besleyen eski kitaplar. Besleyen eski kitaplar. Keteballah, Allah şunu yazmıştır. Abi ne oldu? Şunu kesin, ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz. Onun için biz eğer Allah'ın kitabına samimiyetle sarılırsak, şu çok kesin arkadaşlar. Allah çünkü söz veriyor burada. Biz Kur'an-ı Kerim'e sarılalım, kesinlikle bu cemaat hepsinin üzerinde olacaktır. Bunda en küçük şüpheniz olmaz ama Kur'an'a uymak şartıyla, kendi arzularımıza değil. Abdülaziz Hoca'ya uyarsanız yandınız ama Allah'ın kitabına uyarsanız yaşadınız. Efendim? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Allah'ın kitabına uyacağız. Birbirimizi de ona göre kontrol edeceğiz. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْرِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي Allah şunu yazmıştır. Ben ve elçilerim mutlaka galip gelecektir. Elçilik nedir? Peygamberden sonra, peygamberimiz gittikten sonra artık vahiy almak yok. Ondan sonraki elçilik, peygamberimiz bugün olsaydı ne yapardı? Onu yapmaktır. Peygamberimiz zamanında Kur'an'ı anlatıyordu, bugün de olsaydı Kur'an'ı anlatırdı. Biz de bugün Kur'an'ı anlatır, Kur'an'ı yaşarsak, işte o noktada oluruz. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيُّنْ عَز۪يزٌ Şurası da kesin, Allah güçlüdür. Ve emrini yerine getirir. Hiç böylesi yapmaz. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Geçen de birisi geldi. Ya falancaya çok saldırıyorsun, halbuki o senin hemşerin. İnsan hemşerisine saldırır mı dedi. Ya kardeşim dedim. Mekkelilerin hepsi peygamberimizin hemşerisiydi. Ebu Leheb amcasıydı ya. Kardeşim. Ya bizim için Cenab-ı Hakk'a kul ol. Ben Allah'ın kuluyum kardeşim. Ben hiçbir şey. Allah ne demiş ben onu yaparım. Başkasına karışmam. Şimdi Allah-u Teala ne? Şu ayeti okudum ona da. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmi bulamazsın ki يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulünün koyduğu sınırların dışında kendine göre sınırlar koyanları sevsin. Ona karşı bir sevgi göstersin. Böyle bir insan olmaz, böyle bir toplum olmaz. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Onlar isterse babaları olsun. اَوْ اَبْنَاءَهُمْ İsterse oğulları olsun. اَوْ اِخْوَانَهُمْ İsterse kardeşleri olsun. اَوْ عَشِيرَتَهُمْ İsterse kendi aşireti, kendi kabilesi olsun. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهُمُ الْا۪يمَانِ Böylelerinin Allah kalbine imanı yazmıştır. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ Ve onları kendinden bir ruhla kuvvetlendirir Allah. Yani siz Kur'an'a uyarsanız Allah sizin içinize güç verir, kuvvet verir. Çok güçlü olursunuz. Allah sizi Kur'an-ı Kerim'e destekler. Allah sizi içinize vereceği sevgiyle, azimle, kararlılıkla destekler. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Onları içinden ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli orada kalacak, kalmak üzere. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ İşte bunlar Allah taraftarıdır. اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Çok dikkatli olun, şunu çok iyi bilin, kulağınıza küpe olsun. Allah taraftarları mutlaka umduklarına kavuşacaklardır. Böylece dersimizin sonuna geldik. Eğer sorusu olan varsa bir iki tane soru alabiliriz. Ondan sonra da dersimizi bitiririz. Buyurun arkadaki arkadaşım. Evet, Allah ve Resulü kelimeleri tek şeyi mi ifade eder? Az önce bir ayet vesilesiyle söylemiştik. Bu konuda bir arkadaşımızın çok güzel bir araştırması var. Mehmet Hoca arkalarda galiba. Hah, orada görüyorum. Kur'an-ı Kerim'deki Resul ve Nebi kelimelerin her birisini teker teker çıkardı, inceledi. İnşallah yakında tekemmül eder. Olgunlaştığı zaman inşallah internete koyarız, oradan da görürsünüz. Nebi kelimelerinin geçtiği her yerde, yani Nebi peygamber diyoruz, Nebi kelimelerinin geçtiği her yerde o peygamberin kişiliği kastediliyor. İnsani kişiliği kastediliyor. Resul yani elçi kelimelerinin geçtiği her yerde görevi kastediliyor. Dolayısıyla o elçilik görevi Allah'ın ona yüklediği bir görev olduğu için orada elçi kendiliğinden bir şey konuşmaz. Allah-u Teala diyor ki وَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغِ Peygamberlere düşen tek şey tebliğdir. Neyi tebliğ? Allah'tan aldığını. Dolayısıyla onun tek bir faili vardır. O sözü söyleyen tek bir zat vardır, o da Allah-u Teala'dır. Buyurun. Son zamanlarda bankalardan konut kredisi olarak çekilen paralar var. Şimdi bu kredi demek borç demektir. Bizim karz vardır. Yani Arapça karz denir. Araplar kart da derler ona. Kart, kart. Bizim kart Avrupa'ya gitmiş, orada kredi olmuş, tekrar bize gelmiş. Yani o kelimenin aslı Arapçadır, kredi kelimesi. Karttır. Zaten bu ekonomik konulardaki birçok kelimenin kökü Arapçadır. Kredi borç demektir. Borçtan elde edilen gelir de faizdir. Dolayısıyla bankadan alınan kredilerden dolayı yapılan ödemeler faizdir. Evet, başka? Buyurun. Şu arkadan birisi vardı galiba sizden önce. Evet, buyurun. Hüdaverdi Bey, buyurun. Şimdi gazaba uğramakla lanete uğramak arasında ne fark vardır? Az önce dersin başında da söyledim. Gazap, yani Allah'ın gazabı dediğimiz zaman Allah'ın ondan intikam alması demektir. Lanet de Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak demektir. Yani Allah'ın kendinden uzaklaşması demek. Evet İbrahim Bey. Ha, evliya diye hak arasında yayılan kimseler, insanlar onlara evliyalık makamı veriyor. İnsanlar şimdi ölülere bir adam öldüğü zaman onu hemen çabucak belli bir noktaya getirirler. Yani Allah'tan daha merhametli olmaya başlar insanlar. Buyurun Abdullah Bey. Bizim peygamberimiz tabiri. Burada bir sakıncası yok yani bizim, ben siz bir şey sakınca görüyor musunuz? Ha, diğer peygamberleri dışlama manasına bizim peygamberimiz şeklinde söyleniyorsa yanlış olur. Çünkü la nufarriku beyne ahadin min rusuli. Allah'ın elçilerden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ama Allahü Teala'nın gönderdiği son elçi Muhammed Aleyhisselam'dır. Uymamız gereken onun getirdikleridir. Önceki peygamberlerin getirdiklerine bizim uymamız diye bir şeyimiz yok. Yani bugünkü Tevrat'a, İncil'e uymak diye bir şey söz konusu değil. O bakımdan da hani bizim peygamberimiz sözüyle insanlar son peygamber, yani getirdiği tebliğe uymamız gereken peygamberi kastediyorlarsa o zaman da bir şey olmaz tabii. Evet, söyle Şerafet. Birkaç tane arkadaş öğrenci böyle aralarında bırakıp okuyarak kurmay yapmışlar. Veyahut da askerlerde askerliklerini bitirirken bir hayvan tutuyorlar ama aralarında birkaç kişi para toplayıp kurban kesiyorlar. Bu kurban olur mu? Şimdi bu konuda doktora yapan bir İsmail arkadaşımız var ne yani? İsmail bu konuda doktora yapıyor. İnşallah tamamlanır ama belki o sorunun cevabını bekliyordur. Sen gene araştırmalarına devam et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için kurban kesmiş. Ha, burada servet de tabii pek çalıştı. Yakında onun da çalışması ortaya çıkacak inşallah. Sonra bir de ümmeti için kurban kesmiş. Hanımları için kesmiş. Yani birkaç kişi için bir kurban kestiği var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in. Şimdi bu kurban bayramı kurbanı işte yaklaşıyor. Onun için inşallah ayrı bir ders yaparız. Yani bu hususta caiz değildir diyecek elimizde bir delilimiz yok. Ha, mezheplerin görüşleri var, o ayrı bir konu. İnsanlar yani Allah rızası için bir ibadet yapmak, bir fukaraya yardımda bulunmak istiyorlar. Ha, bir kurban birden fazla kişi için kesilir mi, kesilmez mi? Hanefi mezhebi açısından olmaz o. Hanefi mezhebi açısından olmaz. O konu inşallah şey yapalım yani, Yahya unutma da onun için ayrı bir ders yapalım. Çünkü söylenecek çok şey var yani şu anda cevap vermiş kabul etme de onu bir ders yapalım Allah nasip ederse. Küçük baş değil o zaman, büyük baş demiyor. Küçük baş diyorsun değil mi Şerafettin? Küçük baş hayvan diyor. Peki böylece böyle rahat yer olunca yorulmadınız değil mi? Bir kere daha hem Ensar Vakfı'nı hem de bunu bize hazırlayan Allah razı olsun Aziz Torun Bey kardeşimiz şey yaptı, bu yardımcı oldu. Mecit Bey'in de gayretlerini asla unutmamak lazım gerçekten. Çok gayret gösterdi. Her ikisine de teşekkür ederiz. Ensar Vakfı yetkililerine de tekrar teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.